2016ko urrian izan zen, Altsasuko bestetan, ordu ekipietan kalapita izan zen, lanetik kanpo ziren bi guardia zibil eta haien neskalagunak alde batetik eta herriko gazte batzuk bestetik, prozesu mediatiko eta judizial luze bat, eta orain, 1000 egun preso direla betetzen dituzte, lehenik sartu zituzten hiru presoek, jamek da orotara, 7 gazte direla kartzelan, eta guretarik haien tarik bat, eta gurekin haietarik baten ama, aduren ama, Bel Pozu, eta egunon. Egunon bai. Hala, endaiatik entzuten zaitugu, goizuntan antxeta irratiko estudioetatik. Asteko Bel Pozu eta gazteak momentu honetan nola daude? Bueno, esango genuke orokorrean ongi, baina preso. Preso daude, orduan. Ez hori ezin dugu burutik kendu, baina, bueno, konparatzen badugu beste preso batzuekin eta esango genuke duintasunez tratatzen dutela eta, bueno, esango genuke baita ere, ba, hortik edo ikuspuntu horretatik hartuta ongi daudela. Non daude zehazki gazte horiak? Zabaian, Gasteizen. Araban, beraz. Bai. Ara. Bai. Epaiketa izan zen iazko apirilean, eta epaiketa luzea izan zen, gogorra dudarik gabe zuentzat, baina orain heldu den itzordua irailaren 18an izanen da, zer izanen da Xuxen irailaren 18an? Bai, pasaden urtean Audientzia Nazionalean epaiketa burutu zen, handik bueno, epaiari elegitea jarri genion Audientzia Nazionalean bertan, audientzia bat egon zen gaizki ez badut gogoratzen urtarrilean berriro epaia eman zen eta naiz eta terrorismoaren gaiak kendu zuten zigorrak jarraitzen zituzten berdin 13 urte eta 2 urten tarte hortan eta berriro ere elegitea aurkeztu genuen Gorenari eta Gorenaren gaia edo Gorenaren epaiak espero dugu irailarako. Eta nola elegitea zertan oinarritzen da? Ba, elegitea gure aldetik esaten dugu ezin dela probatu ana saldu edo planteatu zena edo akusazioak planteatzen duna. Ezin dela probatu ez esaten dutena, ez oinarritzen diren printzipioetan hor badaude baitare agrabanteak edo ideologikoak batez ere, eta gu ez gaude ados horrekin, ez da sartzen Guardia Zibilen berez profesioa edo ez da talde bat nun oinarritzen da agrabante ideologikoak, eta guk esaten duguna dela, bueno, aske utzi behar dutela. Injustizia kasu bat hor salatzen dena, orain zuek gibelapen pixka batekin edo 1000 egun bederen pasatu direla, preso direla gazte horiek, nola ikusten duzue prozesu guzi hau, nori mesede egin dio olako kasu batek hor gertatu den guziak? Bueno, behintzat argi dugu mesedez digula egin ez digula eman edo izan guretzako eta argi dugu ere hasieratik guk esan dugu hor hau muntai bat izan dela, muntaia politiko, juridiko eta mediatikoak eta prozesuaren zehar ikusi dugu baitaren nola espainialdetik hainbat indar eta talde desberdinek hartu dutela gure kasua beraien politika oinarritzeko eta beraien boto eskaerak edo egiteko. Oso argi geratu da PP eta Ciudadanos aldetik nola erabili duten gure kasuak beraien aldarriak pixkate aireatzeko eta Espainia aldetik batez ere indar gehiago hartzeko. Politikariak aipatzen baititzugu, atzo Maria Txibite, Nafarro Garaiko presidente berriak, errandu Altsasukoen atxiloketa, etzela ostatuko borrokaldi utxa izan, nola hartzen dituzu hitz horiek? Betidanik PSN-ek eta PSOE-ek hori esan du, nik uste dut hor oreka ariketa bat ari direla egiten, guztiekin ongi geratzeko, guztiekin gurekin ez. Ez dira usartak esateko, bueno, zergaitik hainbeste lekutan, hainbeste momentutan gertatu direla gertaera oso antzekoak, oso, nun segurtasun indarrak tartean egon diren, eta ez dago inor kartzelan, eta ez dago inor terrorismoaren gaiarekin leporatuta. Eta beraiek ere oreka politikoa edo ari dira egiten, geratzeko, ongi geratzeko Espainiako ciudadaniarekin, esango genuke, ze Nafarroko jende arteak argi ikusi du gure kasuarekin gaizki modulatzean jokatu dutela. Orduan berriro ere PSN-eri eta PSOE-eri eskatuko genioke ausartak izateko eta benetan gure gaia bere horretan modu honean eta justoa hartzeko. Aipatu dugu auzitegietan badela bide bat jokatzekoa, baina baute da beste bide bat politikoa edo politikariekin landu behar dena. Dudari gabe, guk esaten dugunean gure kasua politizatu egin dela, zergaitik beste kasuetan ez da gertatu dena gurean. Zergaitik interes bat bazegoen gureak indartzeko, gureak luzatzeko. Orduan argi eta garbi politiko bihurtu bazuten politikaren bitartez konponduko da. Naiz eta bide judiziala eraman. Orduan guk orain esaten dugu badela garaia honekin bukatzeko, baldin bazegoen borontate bat gurea sortzeko ausartak eta izan dadila honekin bukatzeko berez politika da, argi eta garbi. Euskal Herritik sustengu hainitz izan duzue, baina hemengo mugetatik kanpo nazioartetik mugitu dira aski erakundeak, elkarteak, lortu duzue sustengoa ere kanpotik edo ez aski? Bai, politikoki, bueno, instituzionalean egon gara Europar Parlamentuan, hainbat aldiz, eta handik ere jaso genuen sostengua, eta bestaldetik hor baita ere bide desberdinak, Genevan baita ere gure abokatuek aurkeztu zuten gure kasuaren salaketa eta berez ezagutu dezatela, bai oinarrituta giza eskubideetan, eta beste leku desberdinetan aurkeztu dugu. Gero esan behar da, bai Estatu Espainolean eta bai kanpotik ere, ekitaldi desberdinak egin direla, antolatu direla, guri elkartasuna adierazteko. Bai Berlinen, bai Eskozian, bai Estatu Frantziarran, leku desberdinetatik jasotzen ditugu elkartasuna adierazpenak. Orduan esango genuke gure kasua asko zabaldu dela. Eta irailan ez badugu bukatzen, edo ez bada bukatzen, edo ez badute bukatzen gure kasuarekin jarraituko dugu. Mila egun, mila mezu, mila musu altsasukoak aske, hori da biharko lema, zuen egian baduzu egun osoko programa bat, nolako eguna izango da biharkoa? Bihar hasiko gara eguna, goizeko 9:30 igoko gara, Berien mendira igoko gara. Orduan, tontorrean egongo garelako, 12:00 ekitalditxo bat egingo da. Ekitalditxoa eta argazki kolektiboa eginen da. Tontorrean zorte baldin badugu eta nik uste dut izango dugula eguraldiarekin, tontorretik ikusiko da sakana osoa, sakana da gure baiara eta baiaren burua edo altsasu herria da. Argazki kolektibo egin ondoren hor hasiko da ekintza edo ekitaldi berri bat eta izango da mila mezu, mila musu. Orduan liburu bat edo hasiko gara idazten eta liburu horrekin joango da tontorretik txirrindula eramango da beste ondoko tontorrera eta handik parapentez eramango da edo jeitziko da liburua altsasutik gertu dagoen herri batera Iturmendira, eta Iturmenditik bai patinez eta korrikan eramango da liburu hori Altsasuraino. Altsasun egunean zehar ekitaldi desberdinak eginen dira, bai erakusketak, bai audiovisualak eta ikusiko dira. Eta arratsaldeko zortzitan badugu prestatuta beste ekitaldi bat pixkat, bai ja hortan burutuko da eta borobiliko dugu eguna. Eta hortan bai Altsasukoak aske plataformak eta gurasoak gure hitzak plazaratuko ditugu eta ezagutaraztuko dugu baita ere zer suposatzen duen eta zer izango den ekintza berri hori, mila mezu, mila musu. Beraz, bihar Altsasun itzordua, bel pozu eta adur Ramirez de Aldaren ama, beraz, kartzelan den Altsasuak baten. Ama, mila esker gure ganat etorririk Hendaiako estudiora, eta bestaldi bat arte. Mila esker zuei, berriz, bai, berriz elkartuko gara.